ah kokku nak bu ñu bëgg wax ñu ñu tollu nak moy ku ko dégg ni ah lool dañu waray fassé ba lool dañu yaqoto bi ñu ñu jaruut kokku neena boko défé ba nak mu yaq doole bi dañu wax borom ne ko bu la nexé nga bayyi rek kéré bang koy abal ñu sét fa ñëgg gi téloon nak mu fay la ñëgg lool ci bu dé fass mu fay la ñëgg fass bu dé auto mu fay la ñëgg auto ñoo nga dem xamni fay xay xay mu rek lañ koy fay ben yoon mu ne ko bu la neexé itam nak ñu sét li nga xamné mom la ci yok bu ko dégg ni jaadul ñu sét lay fay ak lool rek loola dong ñu jox la ko waaw lool nak xeyna mëna neew moy sét ci bokoy tollal gëm bu yaq waye nagam dañ ko tanlo ne ko la ci neex def rek kenn tolmatu ko waaw ñu yaara dal mom la sañ ñu xam yaquna dañ ko bu la neexé bayyi melni momato ko kéra bang koy ablé rek ñu sét fa xeyma du lay ko xam wax ñëgum tollu won ñu fay la lool la neexé tam bayyi ñu sét li nga xamni mom la ci yok ba li xew ci ñu ne loola ko doon def lu di ci fay lo ci wara fay ñuy nangam ñu jox la loola nasara bi waxna aw kiraahu moy aw kiraahu saidi al mutahadda bi faqat lintifa'i dharari bi takhyir ni ko xese tanlo rek amatu ci ngay mo ko ci neex def mom la ibnu yunus di waxna wa idha istaharaha li habli shay'in fa hamala ghayrahu adara yent lenen lo xamne mo gëna mëna ñak lola la waxan kon fa in kana lafi zadahu mimma ta'tabu bi mislihi fa hatabat khayra rabbaha fi tadminihi qimataha yawm tahaddihi wa la shay'a lahu ghayruha aw akhdhi kira'i zaidi wa la shay'a lahu ghayruhu kara di fi niki ko ñu togg neena bo fekke da nga aban daba dana ful bëti ku waral ci keneen ci sa gannaaw lolu moy togg keneen waaw koku neena su fekke ne daba ji alku na ngir lola dañuy wax borom ne ko bu la neexé ñu sét kéré bang koy abal daba ji fu ngeug jottal won rek mu fay la ñeegam bu la neexé tam ñu sét ku toggon nit diko yobbu bëreb bu démé ni ñu ko yobbu won koké ñu toggu ñaat lay fay waaw ko déxé ñu jox la lu tol non am nga boko déggé da ngay wax ni ah lolu do am solo la nga xamni mom la kam toggu ci gannaawum di fay dong lolu waji du ko nangu waye mom lay xamal naan dem nañ ko tanlo ken toñatu ko dal legi mom moy cher rek mom borom daaba ji nit ab nit abon nako daabam ne ko da koy war dem Touba waye mom momé bamuy war dem Touba dafa togalé kenen ci gannaaw legi nak far daaba ci alku ngir lolu ah kon dañ wax waram ne ko bu la nexé bis bang ko abalé daaba ci rek ñu xol fu ngeug tollu won mom mu fay la lolu bu la nexé tam ñu sét ku war la nit aw fas togu ko jëm Touba mu lay fay rek mu lay fay ah su ko defé ñu jox la lolu ñu ko tanu rek ñu tanu ko atahu la xana fa yu khayru rabbaha bayna akhdhi qimatiha yawma irdafihi wa akhdhi kira'i radihi wattu biha topef nako mom ka ñu togg in ahdama dem nek na mom ajib aj abu ji wala bi alam te bir mom yegutoon sax mom ñu togg bi iharati ci abal ga mom mi nga xane mo aban dawa ji xam nga mom mom wax ni mo wara fay ñoy na neena bu fekke yorul dara te kam toggan mom waaw kam toggan ci gana mom yorana dara dañu wax kañ toggan ne ko yow legi fayal bo fayal wonop na leg nga top so waji la toggon waaw ki aban mo nop mom mo wara nga fay waye nak legi ñak na mën ta fay dañu wax kon legi kam toggon ci gana ne ko yow fayal li wara fay te top na waji té lolu kat néna biñu wax lolu sax da fekk waji dañ koy togg itam xamuto ni ki da abrong kon bu ko xamone jël nañ ko dañu jëlale bu ko tayoon ni ki da abrong ne ko kay mu togg la mu nangu lolu dañ ko jëlale waye bi nga xamni xamul sax ni ki da abrong ko dañu defo nañ ko mom mba da ko leye mba da ko sañ waaw mom dañ lay xamul ni dal bi nga xamni xamuto ni waji lim defo ko def sax dute waji ci bop bu mën fay mom niñu taggu mom moy fay ci tapu waji nak dañu jël na ko ñu fekk na xamul nako tay ko tayato ko mun sarabi waxna in akhdam moy ay iftaqara al mustahiru al murdifu war radifu mali'un wal halu an al murdafa wal halu an al murdifa lam yu'lim al radifa bil i'arati bi an dhanna an murdifahu malikuha li an al qata'a kal hamdi fil amwali manam dum ci Allah jabur mok tay la ñëwale motax wa illa ndem mele mu ci yok waru ci yaqko nak xam nga li nga waxon legi moy wa insada ma ta'tabu bi wa illa nak moy bu fekke wess na fañ ko yom lo momi abbu waye nak ku deg xam na lolu mom mënta yaq lolu waru ko mëna yaq waru ko mëna alak kon fakiraahu payuk lolé bu ci yok rek lay fay fakiraahu kon warna ko payuk lolé bu ci yok anam so adé ni nangam la ci def bañ awal la nga dem wessu lolé waye lan ko wessu ku deg it xamné war ko mëna yak kon néna do wessu rek ñu fay lolé lolé nga xamné mo nga ci yok té war ko joon yok bu fekké da nga waxon ni ñaari bëru ngay sof ci li ngay abbu nga dem sof ñaari bëli bok fan wër kilo ba ñeul fukki nga xamné loolu du gañ loolu ah ko no lo fay no ko rom sof no nit ñaar fukki ba ñeul fukki lo nga ci yok rek loolu rek ngay fay ta xolaat wa illa joju te yobale bam doone la xamné mëna na ci alko waye mucc na ci fa ci alko ak nak fi nga tollu mi lo xamné mom daw ci alko para sarabina wa illa ay wa in lam yakun az-za'id mimma ta'tabu bihi sawa'an khatibat aw salimat aw kana mimma ta'tabu bihi wa salimat wa lazimat warna al-muqayyadatu abne gañu teunk bi xamalin ci jëf aw ajal wala ap din qida'ihi ba ci ak jeexam yana sulu ne abal mu def ci nangam ba abal mako ba dat sangam nga xass nangu kon neena jeex na mëno ci dal tooti gannaaw faaw nga bayiko bam jëf lolé nga ko xonné ko abal naala ko bam ko yabbu ba dir boy mat faaw dir boy mat ba jëf jojaag waye digënté ak mom mëno ko fe nangu ma tax ñu né ibnu harafata neena al wafa'u bil iharati lazimun ففي المدونة من ألزم نفسه معروفا لزمه قبل نجك لا تكو ورال سبب نجك كو تك سبب نجك غالو كو تكين غالو كو دنكو ورا غالي و الا بو فك ابوغا دنكو نكو تي جيف سانغام با بدات سانغام فال مو اتادو كون لا نيو باخو فك دالين ابل ما رك غا ابل كو واي نيو لا نانغام لا تي داف تامبلي نانغام يوم نانغام ديك ابل مو بوسي دا تي نياو رك ba abal ma fasi dama ci bay rek waye waxul dama ci bay ben bis ba ñaari bis ba hectare rañu ko ci yenn wet kon neena ci waxe ñeen ñi faaw boko si nangu dang ko bayyi mu def ca lo xamne dañ man ne ah boko dimbali nako ñew ñew nga bayyi ko ndir su tol nonu waye boko man nangu fi saasa boko man nangu witti fekk defo ci lu am solo faaw nga bayyi rek manam dal dañu set ku musa ab lola lam ci jariño dal ci aada faaw nga bayyi ko mu def lu tol nonu amna ñu wax nak ne bu dé amlé go xamné tank ñuko ci liggéey sangam fi lay tambalé fi lay am ba dat sangam koku mom la nexé nga jekk jekk tey sey bañ waaw la nexé bañ ala ko na pour bëti ku gantu ala wañ wax ji gëna wër moy ji nga wax lay moy tu mëna ñak do xati wala ho ñal nako al ikhraju genné ga fi ka binaayen ci lu melni ak tabax in dafa handem jiñ na ma la nga xamni an faqa dundul na ko manam su la nit abbe suuf nga abal ko ko mun la ci tabax ba da ci jëmbut waaw ñu nga abal ko ko kon bu fekke ne legi joxon nga ko dab faaw nga xaar ba dab dawsi boko meuna genni mukkute dab dawsi wut su fekke nak legi joxokon ben dar nak kon nang koy bayyi bam nek ci lo xamne jarnako moy lam def fa lam fa def muy tabax ca mbaa jëmbut fa lam fi jëriñu jar na ko. Su boobaa nag léegi boo ci bëggee jot nag te fekk na moom mu tabax ca mbaa mu jëmbut ca lu ñuy def, mu ne kon dañoo wax ne kon da ngay seet peen ba mu fa def ñu rembourser ko ko, da nga koy fay peen ba mu fa def. Wa fiha nekk na ci mu dawoon aydan ba tey qimatuhu xaymaam, maanaam nee na daa am béréb bu wax ne da nga koy fay maa an faqa la mu fa dépensé, beneen béréb mooy da nga koy fay wëneeru la mu fa def. Loolu na xam nga daa mën a wute lool, ndax bu diggante bi yàggee rek xam nga bu fekkee dafaa tabax am na jamono yoo xam ne ciment nam yombe woon ak fer nam yombe woon te moom mu tabaxoon fa tabax yu foor. Boo baa léegi yàggee rek boo xoolee lam dépensé woon ak ko xayma ci wëneeram léegi-léegi day sore lool lool. Mooy na mu dawoon a fee dafaa wax ne dañ koy fay lam dépensé woon fee mu dañ koy fay xayma lam fa def. Kon man ñaar caam sax mën na koo mat, man naa ba muy tabax moom booba lam dépensé lépp mooy lam fay lépp weesuwul 2 millions, te léegi buñ xoolee fi jamono toll ak ku doon jënd fi toll ñu mën 3 millions. Loolu mën naa nekk. Ñu nag waxal xilaaf ndax loolu am wute la, daa wax yaari wax te mel ne moo gën a wóor ak wala ak dëppoo la, dañ koy dëppoole dañ koy dëppal yaari wax yi ci kaw nii. Mais dañuy wax ne qimatuhu ba mu tuddee xaymaam in lam yashtarihi, mooy bu fekkee ne jënd ko. Daa am ñu wax ne yaari wax la rek, fee dafaa tudd ne da koy rembourser lam dépensé woon, fee mu ne da koy rembourser xaymay wala ru fa mu toll ci yooyu jamono. Ñeen ñu ne déedéet wax yu mënees na koo dëppale dañ koy dëppalee ci nii, mooy mën nga ne ba mu ne da koy fay lam fa dépensé, mooy bu fekkee ni waaye jënduton matériel ba daa fekkal mu am matériel ba rek mu ñëw def ko foofu ci pàkk wa, waaye moom jënd ko woon andi bay xam ne ñaangam la ko jëndee. Su boobaa kon yooyu jamono la koy fay maa an faqa, nga xam ne kon yooyu jamono bu fekkoon da koo jëndoon moom andi ñëpp marché nañ ci ne kon da koy fay xayma joon. Kon ñooñu foofu noonu lañ tollale ba wett. Mu koy fay xayma ji mooy bu fekkee waa ji matériel bi jënd ko woon da ko amoon rek ñu def ko fa, wala njëmbati garab yi koo ñëw rek jëmbat ko fa waaye jënd ko fenn, boobu la koy fay maa an faqa. Bu fekkee ne da koo jëndi woon andi nag su waa mu fay ko ci xayma ji, xam ne kon ñaari mbir yi wuute waaye du ñaari wax yu soxlaa awwala bokk intaala ndéem yàgg na. Loolu benn dëppale la, daa am ñu wax ne ñaari wax yi neex naa dëppale, ndax da ngay wax ne ba mu ne da koy fay lam fa def muy lam dépensé, mooy loolu bu fekkee bu ko fi waa ji dépensé léegi yàggagut, kon léegi da koy fay rek lam dépensé. Waaye bu fekkee ne yàgg na mel ni ma wax léegi ay atee dox na fi ba mu jëg yi soppiku lool, waaw yooyu jamono kon da koy fay xiima ja. Loolu ba tey ak dëppale la, mooy ñee dañ ne moom fekkee bi mu ko amalee léegi ba mu tabax ci ak jëmbat ci yàggul daal, kon mees naa seet la waa ji dépensé woon rek nu mu toll rek loolu lañ koy delloo du ko yees. Su fekkee boobaa léegi yàgg na nag ñu seet wëneeru la taxaw léegi te bañ a seet moom la mu dépensé woon. Loolu ba tey ak dëppale la, mooy ak imtaale ji ak wala boog initiaraahu ndéem jënd na ko di xam nin ànd ak nax xëpp lañ koy wax muy nax kasiiran gu bari te uyulaatun ñetti dégg na ngoog ci mu dawoon. Maanaam bu fekkee daa jënd matériel bi te jëndi woon ko ñu nax ko ci nax bu metti kon kenn du topp lam dépensé. Dañuy seet xayma ja nga xam ne jaadu na rek, ndax nañ ko caa naxan noonu seet xayma ja nga xam ne jaadu na rek fay ko xayma jooja. Waaye bu fekkee lam ko jëndi woon jaadu na bu ñu ko ca naxee nax gu bariwut mbaa kenn naxu ko ca sax, kon jëmmi lam jënde woon nañ koy delloo. Waaw nga xam ne daal ñett yi boo ci topp rek muy ak dëppali yaari wax yi bu baax a baax. Masala bi wax naa am ko tàmbalee ci waxal maa fi mawdihayni xilaafun wa huwa ta'wilu xayri waahidin aw wifaaqun bi ahadi salaasati awjuhin al awalu qiimatuhu ay maa anfaqa in lam yashtarihi bi an kaana maa banaa bihi aw garasahu min indihi wa maa anfaqa in ishtaraahu bi samanin wa thaani qawluhu aw qiimatuhu in taala samaanu xalal binaay aw il xarsi qabla ixraajihi li taxayurihi وما أنفق إذا كان بالقرب جدا. والثالث خوله أو قيمته إن اشتراه أي ما بنى به أو خرسه بغبن كثير فيؤتى قيمته بالهضل. وما أنفق إن اشتراه بلا غبن أو بغبن يسير في الجواب تأويلات. وإن انقضت لم جيخنا مدة البناء ديرب تبخبه والقرس أن جنبتك فكالقصد من لك دانجل. ena bu fekke dang ko waxal ne ko abal na la barab bi nga tabax ci mba nga jëm ci say garab doxtu sangam nga delo ma sa suuf mu tabax ci nak mba mu jëm ci doxtu ak ci kon neena legi lay bëgg jangal ci mbirum jël ali jambu ci ko doole até bob moy ñew fofu até bob moy na do abal nga ko mu tabax fi mba mu jëm ci tabax ton ko waxal jotna bu la nexé nga ne ko legi kon di ngi dindul say tabax ak say njëmbat delul massa suuf na mel waaw bu ko jugo itam legi mu bayyi ci lim tabax ak li nga xamni mom la jëmbat teew nga fay ko waleeru kuko tabon bam daan ko tabon ndax legi xam nga da wara tek mu jog kon loy kenn du ko fay waleeru jëm tabax yi taxaw ak garab yi taxaw day melne ku la son garab yi ko bidi won garab yi las tak tawax yi ba noppi day am jariñ ci tawax bu melni bu ne tawax buñu sengé nga sengé du ko ci am jariñ ba tay ko tojonté wala banté ñu ko sengé won ñu ko daajé won ñu ko xadé won du ko té bax buntu du ko té bax fa né tari bu réew du ko té bax lay ñu xayma nak woléru yoy nga xamné mom ku tojonté tawax bi du ko té bax nga fay ko loolu nak ndax tay mom bu ko don tay diko gëné loolu do nga lay am ndax li nga xamné tej mu yaq rek mom kenn du ko rembarsé halolo jor ñu xam nañ ko ci risala dañ ko xatum ci buntu yi bëgg ñew ci kanam da nga xam nañ ci sét sax bu fekkon ni mom bu jignu won ci dalolo sa pak na melon bu mom ci bopam mo koy tej takal la ci bax ak la ci yamay faaw day woy ak ministre mu defal ko komba ab maçon wa kon lay bi sétone ne li ci wara bax ko ko tejon bam dal warna ma tan wëru jinni balang ko rambu ci fanyeri juni ñu genné ci sax bu ko doon tejlu tay koké muy wodi muy maçon bamba ministre ba sax lam koy wara fay iko bu né da ko fay ñent juni ma juroom ben juni kon bu ñu xeyna woleru la cey bax mu fanyeri juni ñu cher bu ko doon tejlo kenn lam ko ci fay muy juroom ben juni kon yow yang koy dox ñaar fu juni ñent way do ko fay fanyeri juni nat dañ ci genné walé loolu atta mel non jox waxe wax nañ ko ci risala ci mbirum ku daan jël fi nañ ko wax ci ko abalon suuf mu ca tabax mu tabax ci mbaa mu jëmb ci tabax waxtu wan ko waxal ne ko ci la wara jot saa yëfu jot waaw ku ne yaar rek bu ko neexee moom sa bopp moom ci boppam mu toj ay tabaxam buddi ay garabam delloo la sa bàkk nam melaan bu ko neexee mu bàyyi bañ a toj benn tabax bañ a buddi genn garab tay seer rek ku tojoon ba àggal mbaa nga buddi ba las la ci am njëriñ ku si néew nga fay ko wëlëru loolu yow tam bàyyi la fi tabax yi taxaw garab yi taxaw moom la tàmbalee ci wa in ahaara ardan li binaain aw xarsin muddatan maaloomatan fafaala mooy fafaala almustaniru wanqadat muddatul binaai walxarsi almustaratatu fi xaqdi l ihaarati aw lmutaada in utliqat fa hukmu binaa'i almustahiri wa kharsihi ka hukmu binaa'i wa kharsi dhi alghasbi lil ardi fi takhyiri malikiha fi taklifi albani aw algharisi bi khalhi binaa'ihi wa kharsihi wa naqli naqdihi wa taswiyati alard wa dafi qimatihi maqlu'an li banihi wa gharisihi ودفي قيمته مقلوها لبانيه وغارسه مطروحا منها أجرة الخلح والتسوية إن كان الباني والغارس لا يتولاهما بنفسه ولا بخدمه ولا بخدمه في سوغا وإن ادهاها نوة أبلغة الآخف أجي جابجة والمالك أجي ممجموة الكراء الميغة فالقول كان وحجة la hoy ñel na borom ne bu fekkee nit daa yor seuf ne dang ko ko abal yow nga ne ko dalako nuyé won kon say wax lañu japp yow ne ko dama la ko nuyé won abal won lako say wax lañu japp wa illa an ya'na fa mare bu da wara dombulu misna ko am kelam lu may dañu gis ne ku to neew dal dawul nuyel lu mel ni dako da ablé wayu dama ko nuyé wa lolou no sin ko gisé kon waxi ke lañu dégg ndal sayef la yor ne dang ko ko abal yow nga ne ko dal ko luy kon bu fekke do borom dara ji jo xamne ku tol new dal dana jomblo luyel demel ni da ko wara ablem ba maye ko way warna jomblo ko luy waaw lolou amé mo ñu deg waxi koko way bu non ñu sey wax lañu deg ñu mom ñu waxna illa an yana ay yatahasha wa yatahala mislul maliki fil mansilati wal hazamati hanhu ay hanil kiray kon fal fal qawlu lil akhiz bi yaminihi annahu diwatne annahu wala innahu ma akrahu wala qad aharahu fa innaka la halafa al maliku wa akhadha al kira alladhi daha fa innaka la yatfalahu kira mislihi kasa'id al masafati nik aji yok ab distance ab dir illa yasit dem jotugo ko yok ko xam dafa la abonne la damay dem darul manan bam day bu darul manan nak do ko wessu ngane ko bam day bu darul manan nak mune mom cil ma xala waxan wa mom cil ma xala waxan dag lay ab yow ngane ko dede darul manan nga mo waxan kon neena bu fekke ne legi yene ngi darul manan dong ak gulen cil ma say wax lañi gem yow nuko abalan wa da ko wessu gulen fen dal dir boy mu ci bëgg yok jotu ko dox a kon yo say wax lañu deg da nexé dal jëlat sa xos fofu woñiko dañu jall ci ma wa illa bu fekke ni xasna dem ba ci ma nak fali mustahiri kon wax ja ñel na aja abu ja fi nafi dhamani ci daq gaddu ga wal kiray ak lu yass da daq garantie ko kiray ak lu yass da ana nu fekke bu indi juum mo da fek lolé mu wax mu xos ko dem ba nopi ik re dem ngeen ba ci ma nga dal diko wax nako ñu nga do ko yek diko wax nako yow ñu waxante won ba muy abbu ngale won dar ma nga yam ñu dédé mu naka yek ci ma xala la waxon ñu xëccu ci way xass na dem ba ci ma kon ay waxam lañuy dégg ay jàng ñu japp ni ba waxante won naka jëk rek ci ma nga waxante won mo ñu xass na dox lo wonu ay waxam lañuy dégg nga xam yo jamono bu fekkone daabu ci amone jenn sik ci digënté dar ma ci ma ba dara yit waaw lu tax moom tax moom waaji mu wàcca fay dara ndax ay waxam lañ gëm kon yow yaay ñàkk rek te liyaas bay waxante te damu fay ci dara itam ci diggante lam diggante ci ma xaak dal ma naan tax mu fay la diggante woowu wa in bi rasul ak donte an nak ndaw muxaalifin lu aji juyoo bi nga xamne legui da ni misal legui ne man la dama abal ba ci ma xam nga ne ko dede man dama la abal rek bu dal ma nan tan wax ne bu fekke ne legui demagut ba wesugul daru ma nan mom yow mi mom sa daba yow mom li abla yow li ñu top ci wax waaw koku neena donte sax mom mi nga xamni mom nga abal fasi amna ndaw lu mu yoni ci won ci yow mu diko abusi mom ñu ñuuton bopam ndaw lolé da and ak mom niko yoni won ne man de ba may yoni ci ma xala mo xam ba ñewé ci ma xala la wax bu ngoy abal tam ci ma xanga wax lolou ci dara de ga mom dara wessugul rek jottu gu dox digënti dar ma nan ci ma xala mom du té mom yaay mom wax ji du té yow mom cheikh da ñu ñu dégg say wax moy in kana qabadaha bi rasulin min al mustahiri lil muhiri mukhalif lil muhiri idha tanasaha qabla siyadati wa lil mustahiri idha tanasaha ba'daha fatulqa shahadatuhu li annaha shahadatun ala fi'li nafsihi wal yawma gatal fekene mom bamuy abbi ci dal do won mo ñewulun bopum da yebalan ndaw rek ndaw la ñewul wax la kana bu ngeen jumo dang ko war abal yam ba mom wax fu ko wess dal dañuy ser rek fekke dara wéegut nga xam lolé mu ci bëgg yok jottu ko dem mom say wax lañuy dégg donte ndaw lim yoni won da far ak mom sax wax né fu sori fé fa gëna sori ngeen waxanté woni du def du ngay wax bu ko sét wax digënté boy wa nopi tam lé ay waxam lañuy dégg mom mi abal ak lo mën di wax yow dañu xass na wax digënté boy wa nopi rek niki xass na dem ci ma xaar rek ay waxam lañuy dégg ka da'waahu niki ak wotem raddama dello lo xamne lam la dama du ko warlo manam bu abé lo xamne neexuta njublam ni waxal ni bu xosé ab mom kenn du ko top wax neexuta njublam lu mel non neena bu ne dello na ko it ñu gëm ko waaw lo xamne ni neexuta njublam dañ ne won bu ko abé lu ci wax ñu gëm ko bu kene ñu gis lu ko dindi batay lu mel non bu ne dello na ko nak bo ko ko ne dede delo mo ko ay waxam lañu gëm mom ni abbon bes lu ko dindi a tax sala gën wax ma la yuqabu alayhi kal hayawani li muhirihi wa ankarahu muhiruhu fa yusaddaqu al musta'ir bi yaminihi a ja bu ñu bu waté rek ay waxam lañu gëm ñu ma was neena kullu man yuqbalu qawluhu fi talafi fa huwa maqbulun fi raddi ولو ردها مع عبده او اجره فحطبت او ضلت فلا يضمنها لانه شان الناس وفهم من قوله رد ما لم يضمن انه لو ادها رد ما يضمن وهو ما يخاب عليه فلا يقبل قوله وهو كذلك اغني واخا ليك نانا موي سو ابان لو خامني نيهو تا نجوبلا نكون تاي بو ابان بو نيهو نجوبلا كنا بو ني ديلو نلاكو ييت boko yedde rek say wax lañu gëm wax dañu ñap ni delo wala ko waaw legi bo mu échéré rek mo war la fay wa in sahama de wax na ni annahu naka mom mursal kum yoni la listiharati khuli ngir abbu ay takay wa talifati musanku damina ho kon gaddu ko mursiluhu aj yonem je in saddaqahu dem deugalal nako ene su fekke da wax ni diw day momu yoni won ay takay neena nga abal ko ko ngaraliko fe yo ngaraliko ko abal dana ba nak takaya sanko ci loxo mom moy ndawli mom ni ko yoni won kon neena mom ko yoni won bu fekke nangule ay leen mako yoni won wudu ko neena man mako yoni won dañ wax ko fe ko yoni won ni ko yay fay takay kon ñu mëna gatal bo yoni ndaw rek ne ko demal abal ma diw nangam mune nak abban nako ko de don la ko yott waye dafa sanko ko neena bu fekke yow nangane mako yoni won rek yay fay lola ko nangane mako yoni won rek yay fay lola mu abban tam sanko wa illa bu fekke nangoo ko nak halafa kon mu wat wa bari ate mu set suma halafa top wat ar rasul ndawla momit wa bari ate mu set bu fekke dana yow yako yoni won ngane man yoni mako won ene wax na la watal ci yalla ne woni wuko so waté ne yoni wuko ne yow sa jamm wacc ni wat loko mom ndawli ni ko yewu watal ne diw mi mo la yoni won moy tam so waté ne mom mi mo yoni won rek moy tam wacc borom yef yi amle won nu ñak manam wax ji gëna wër nak moy borom yef ya du ñak ndawli ci bopam mom lañuy faylo waaw ndawli ci bopam mo wara fay joju wax mo gëna wër wa in ya taraf ndem tuduna mom ndawla bil hadai ci jalgati ga damina kon gaddu al horu gor wal habd ak jam fi dimmatihi ci batam in hataqa ngam gorena manam kany yoni won mo xam lañ ko yoni won takay la mo xam leneen la fekke da wax ni ay la yewen kenn yoni wuma won te fek nak lola mom sanku ba nopi kon dañ ko wax ne kon legi ya ko gaddu bu fekke ni gor la ñu ne ko kon ngay fay fi sasa bu fekkee ne jaam la nag ñu ne ko kon dañ koy gàddu ci da nga koy gàddu ci saw loos ba ba ngay gore boo goree nag léegi fay ko waaye kenn du wax borom jaam bi ne ko dañu jaay jaam bi fay ci loolu mu luubal wa in xaala nde wax na ne aw saltuxo àggalee naa ko lëxum jëm ci ñoom fa xaalehi kon war na ko wa xaalehim te war leen ñoom it al yaminu ngéeñ maanaam bu fekkee da am ku wax ne dañ maa yónni woon dima abloo moo xam la mu wax takaay la moo xam leneen la mu wax ne loolee nag jox nañ ma ko bàyyot ko ñi nga xam ne ñoo ma yónni woon ñoñe ne dedet nu yoni wun ko won te joxunu dara itam su boba ñom ñoñe wax ni yoni wun ko won te joxunu dara ñom lañu ci ka watlo ñu wat ni yoni wun ko won te joxul len dara ñewal beti ko watlo ko mom dawli mom tam wat ni ñoma yoni won te joxna len ko su boba li ñu wax lepp nga da fekk loola sanku manu da fekk loole ñu wax ne mom la abbi won nekatu ba ak mo waral ciowle manam su boba dawli ci bopam des nako watlo waye ñom ñi wax ne yoni wun ko won ñom lañu jëk watlo wat lañu wax na sax bo waxan ci xex bi ne fa alayhim wa alayhi al-yaminu manam jëkke fa alayhim mujje wa alayhi mom lay gën ndax ñom ñoy ñoy jëk wat ne yoni wun ko won te joxunu dara mom itam mu wat ne ñoma yoni won te joxna leen ko su baba nak ni sahir si wone ci téré bu day melne ka afle won mom day ñak ay wax ji gëna wor moy mo nga salamé nga wess ñoyé mo ndawli ci bopam mom lañuy faylo wax ji ñu sukkandiko moy ki wax né dañ ma yoni won té joxna ko ñama yoni won kok lañuy faylo né ko fayal do ma awnatu akhziha ci na benem nga